قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ اور اطاعت کرو رسول کی، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم منہ پھیرتے ہو، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، تو بے شک اس کے ذمہ ہے جو وہ اٹھوایا گیا، یعنی اس کی ذمہ داری اس پر ہے. اس سے مرادیاں کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور حملا، وہ اٹھوائے گئے، کیا اٹھوائے گئے تھے؟ تبلیغ اور دعوت کی ذمہ داری. وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تمہارے اوپر ہے یا تمہارے ذمہ ہے جو تم اٹھوائے گئے. عوام پر کیا ذمہ داری تھی؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کریں، اس پر ایمان لائیں اور آپ کی اطاعت کریں. ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اگر تم منہ پھیرتے ہو تو یاد رکھو، رسول پر تو اتنی ہی ذمہ داری ہے جو وہ ادا کر رہا ہے، اور تم اپنی بھی خبر لو، کیونکہ تم سے اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا جو تمہیں اٹھائی گئی ہے. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ ہدایت یافتہ ہونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بہت ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک اور جگہ پر آتا نا کہ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یقیناً آپ سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں. سورۃ یاسین میں آتا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. تو جو آپ کو فالو کرے گا آپ سیدھے رستے پہ جا رہے ہیں، جو آپ کے پیچھے جائے گا وہ بھی سیدھے رستے پہ چل پڑے گا. سمپل سا فارمولا ہے. اور اگر کوئی آپ کو چھوڑ کر، آپ کے طریقے یا آپ کی سنت کو چھوڑ کر اپنے من گھڑت طریقے پہ چلنا چاہتا ہے، اور اس طرح وہ سمجھتا ہے کہ وہ ٹھیک کر رہا ہے سب، تو اس کا یہ خیال غلط ہے. جتنی بھی عبادات ہیں اگر ہم مسنون طریقے سے ہٹ کر خود ساختہ طریقوں پر کریں گے تو گویا ہم نے آپ کا طریقہ چھوڑ دیا. اسی طرح حقوق ہیں، فرائض ہیں، قرآن پر عمل ہے، ہر چیز میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو دیکھنا ہے. آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ نے اس حکم پر کیسے عمل کیا تھا؟ آپ نے اس کی وضاحت میں کیا فرمایا تھا؟ گویا آپ کے بغیر دین پر عمل کرنا ناممکن، آپ کی اطاعت اور اتباع کے بغیر ہدایت یافتہ ہونا ناممکن. یعنی مشروط کر دیا گیا نا ہدایت کو. ان تطیعوہ تہتدوا، اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، اور اگر اس کی اطاعت نہیں کرو گے، اس کی بات نہیں مانو گے تو بھٹک جاؤ گے. دوسرے لفظوں میں یوں کہنا چاہیے. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے مسلمان معاشرے میں ہی ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہم قرآن کو تو مانتے ہیں، اس کو تو ہم پڑھیں گے، اس پر تو عمل کریں گے، لیکن حدیث کو نہیں مانتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو معلوم نہیں، اس میں کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، کیا کچھ مل گیا، اور وہ تو بہت سی حدیثیں گھڑ بھی لی گئی تھیں، اور اس قسم کے بہت سے کنفیوژن پھیلا کے لوگوں کو دین سے دور کر دیتے ہیں اور دین کو ادھورا کر دیتے ہیں اور اس کو شامی مبتلا کر دیتے ہیں کہ بس یہی تمہارے لیے کافی ہے جو کر رہے ہو، اس سے آگے بہت وضاحت میں جانے کی ضرورت نہیں. وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور نہیں ہے رسول کے ذمہ مگر پہنچانا کھلم کھلا. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا پہنچا رہے ہیں، وہ تمہیں کیا بتا رہے ہیں قرآن میں یا قرآن کے علاوہ دونوں جگہ، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو میسیجز دیے ہیں وہ آگے پہنچا رہے ہیں. اس لیے ہدایت کیسے پا سکتے ہو اگر تم نے ان کی بات نہ مانی؟ اور رسول تو اپنی ذمہ داری ٹھیک ٹھیک پوری کر رہے ہیں. جیسے ایک اور جگہ پر بھی آتا نا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، آپ کے ذمہ ہے پہنچا دینا اور حساب لینا ہمارا کام ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکڑیں گے نہیں تمہاری یہ نافرمانیاں دیکھتے ہوئے بھی، کیونکہ آپ کی ذمہ داری علیہ ما حملا کیا ہے؟ پیغامات پہنچا دینا. اور تمہارا کام کیا ہے؟ آپ کی اطاعت کرنا. پھر فرمایا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ, وعدہ کر رکھا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور انہوں نے اچھے کام کیے. کس چیز کا وعدہ کر رکھا ہے ان سے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, البتہ ضرور جانشین بنائے گا انہیں زمین میں. کم استخلف الذین من قبلہم, جس طرح اس نے جانشین بنایا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے. یہاں منافقین کے اس شک پہ ضرب کاری لگائی گئی ہے جو وہ اسلام کے مستقبل کے بارے میں اپنے دلوں میں رکھتے تھے. ان کے دلوں میں کیا شک تھا اسلام کے بارے میں؟ کہ کیا پتا اسلام کب ختم ہو جائے, اور معلوم نہیں یہ کام اپنی تکمیل کو پہنچے گا یا نہیں. کیونکہ اس دور میں جب واقعہ افق ہوا تو اس سے ایک سال پہلے جنگ احزاب ہوئی تھی, تو مسلمانوں کی حالات معاشی طور پر بھی اور باقی اعتبار سے بھی کچھ بہت اچھے نہ تھے. تو منافقین جو کہ مفاد چاہتے تھے تو وہ مسلمانوں سے بھی فائدے حاصل کرنا چاہتے تھے اور کفار سے بھی. اسی لیے پہلے پارے میں آتا نا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ, ایمان والوں سے مل کر کہتے ہیں ہم ایمان لائے, اور کافروں سے مل کے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. نہ وہ ادھر کے تھے نہ ادھر کے, جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے لا الہ ہاؤلا ولا الہ ہاؤلا, نہ ان کے نہ ان کے, وہ بیچ کے لوگ تھے. اسلام کے بارے میں ان کا خیال یہ تھا کہ چند دن کا کھیل, یہ ان لوگوں کی دیوانگی ہے, یہ جلد ہی ختم ہو جائیں گے, کیونکہ بظاہر حالات میں ابھی کوئی زیادہ کامیابی نظر نہیں آ رہی تھی. تو اس پر کیا فرمایا گیا؟ اللہ نے ایمان والوں سے وعدہ کر رکھا ہے کہ انہیں دنیا میں بھی عزت دے گا, خلافت ارضی عطا کرے گا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ, اور البتہ ضرور ثابت کر دے گا, ضرور جمع دے گا, ضرور قائم کر دے گا. لہم, ان کے لیے, دینہم, ان کے دین کو, یعنی ان کے دین کو اختیار اور اقتدار بخشے گا. الذی ارتضا لہم, وہ دین جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے, جو اس نے ان کے لیے بھیجا ہے, جو اس نے ان کے لیے چنا ہے. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اور البتہ ضرور بدل کے دے گا ان کو ان کے خوف کے بعد امن, یعنی انہیں امن بھی نصیب ہوگا. آج مسلمان جو ہر طرف سے خطرات میں گھرے ہوئے ہیں, اگر یہ ایمان اور عمل صالح کی پالیسی پر عمل کرتے رہے تو ان کے خوف امن میں بدلیں گے. لیکن شرط کیا ہے؟ یَعْبُدُونَنِي, وہ میری عبادت کریں گے. لا یشرکون بی شیئا, میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. ومن کفر بعد ذالک, جو اس کے بعد کفر کرے گا, فاولئک هم الفاسقون, تو یہی لوگ دراصل فاسق ہیں. یہاں اشارہ جو ہے کم استخلف الذین من قبلہم, یہ کس کی طرف؟ یہاں پر کم استخلف الذین من قبلہم میں جو اشارہ ہے وہ پچھلے انبیاء کے جانشینوں کی طرف, کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہمیشہ ایمان والوں کو ہی کامیابی ہوئی. انبیاء علیہ السلام جب بھی دنیا میں آئے, انہوں نے جب بھی پیغام دیا ہدایت کا, حق کا, وقتی طور پر انہیں بہت مشکلات دیکھنی پڑی, ان پہ بہت ظلم و ستم ہوا, لیکن آخر کار کیا نتیجہ نکلا؟ کہ ان کے دشمن ہلاک کر دیے گئے اور انہیں کامیابی دی گئی. مثلا نوح علیہ السلام کی قوم کے جتنے بھی کافر تھے, لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, کہ اس زمین پر کافروں کا کوئی گھر نہ چھوڑ, تو کیا ہوا تھا؟ صرف ایمان والے بچائے گئے تھے, ایک بھی کافر نہیں بچا تھا. اب زمین کا اقتدار کس کے پاس آیا؟ صرف اور صرف مسلمانوں کے پاس، کوئی ایک بھی کافر نہ تھا. پھر کیا ہوا، وہ اقتدار ملا، پھر آہستہ آہستہ خرابیاں آئیں، پھر ان میں سے کچھ لوگ جو تھے وہ دین سے منحرف ہوئے، شیطان کے اعلی کار بنے. پھر قوم عاد اور قوم سمود، ہر ایک میں یہی پالیسی رہی کہ سارے اسلام دشمنوں کو ختم کر دیا گیا اور باقی صرف اہل ایمان بچتے تھے. پھر آئندہ اقتدار ان کے ہاتھ میں آتا، ان سے جنریشن چلتی، پھر اسی طرح آگے جا کر جب بگاڑ آتا پھر پیغمبر آتے، پھر بچتے صرف اہل ایمان. تو فرمائے کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، یہ تو زمین پر کئی دفعہ ہو چکا ہے کہ ایمان والوں کو، نیک کام کرنے والوں کو زمین کی خلافت سونپی گئی ہے، زمین پہ جانشین بنایا گیا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، لیکن یاد رکھیے یہ وعدہ کس کے ساتھ ہے؟ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تم میں سے ایمان لا کر اچھے کام کریں، جس طرح سابق رسولوں اور ان کی امتوں نے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو اللہ نے ان کو بچا لیا اور زمین کا اقتدار ان کو عطا کیا. فرمایا جیسا وہاں ہوا ویسا تمہارے ساتھ بھی ہوگا. اصل میں عام طور پر یہ سوچ یا یہ تصور پایا جاتا ہے نا کہ اگر دین کی طرف ہم آئے تو کیا ہوگا، دنیا چھٹ جائے گی، تو صرف نمازیں ہی پڑھنی پڑیں گی اور شاید ہمیں حجروں میں بند کر دیا جائے اور دنیا کی ساری ایکٹیویٹی ختم ہو کر رہ جائے گی. ہاں نہیں، دنیا میں بھی کام کرنے کا موقع ملے گا، محکوم نہیں حاکم بن کے بھی رہو گے، تمہارے دین کو بھی قرار نصیب ہوگا. یہ جو منافقین سوچتے ہیں نا کہ کب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جائیں اور یہ سارا دین جو ہے اس کا حلیہ بدلا کے رکھ دیا جائے، اس کو الٹا پلٹا دیا جائے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد میں لوگ مرتد بھی ہوئے تھے، تو یہ مرتد ہونے والے کون تھے؟ یہ اسی قسم کے منافق لوگ تو تھے کہ جو بس اس انتظار میں تھے کہ آپ جائیں اور ہم پھر کفر کی طرف لوٹ جائیں. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح ان کا مقابلہ کیا اور دین جم گیا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مزید کتنی فتوحات ہوئی اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا. تو یہ جو یمکننہم ہے نا، یہ میم کاف نون سے ہے، اسی سے لفظ مکان ہوتا ہے. فرمایا کہ ضرور ان کا دین مضبوط بنیادوں پہ قائم کرے گا جسے اللہ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے. اور آج جو خوف کی حالت ہے، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ضرور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا. اس کے بارے میں حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ دو آدمی آئے، ایک تنگی معیشت کی شکایت کر رہا تھا کہ میرا گزارا نہیں ہوتا اور حالات بہت تنگ ہیں، اور دوسرا راہ زنی کی کہ راہوں میں ڈاکے بہت پڑ جاتے ہیں. آپ نے فرمایا عنقریب ایسا امن ہوگا کہ یہاں سے جانے والا قافلہ بغیر کسی محافظ کے جائے گا، یعنی گارڈ نہیں ہوں گے اس کے ساتھ. اور اے عدی بن حاتم، کیا تم نے ہیرا دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں، البتہ اس کی خبر ملی ہے، سنا ہے اس کے بارے میں. فرمایا اگر تمہاری عمر زیادہ ہوئی تو تم دیکھو گے کہ ایک عورت ہیرا سے چل کر کعبہ کا طواف کرے گی، لیکن اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا. یعنی مرد تو کیا اور قافلے بڑے بڑے تو کیا، ایک عورت بھی اٹھے گی ہیرا سے اور اکیلی آ کر یہاں طواف کرے گی، اور اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا، اتنا امن ہوگا. میں نے دل میں سوچا قبیلہ بنو طے کے لٹیرے جنہوں نے تہلکہ مچا رکھا ہے اس وقت کہاں جائیں گے، یعنی ان کا کیا بنے گا. آپ نے فرمایا اور قیامت نہیں آئے گی کہ ایک شخص اپنا صدقہ لے کر چکر لگائے کہ اسے کوئی لینے والا مل جائے، لیکن اسے کوئی صدقہ لینے والا نہیں ملے گا. اور تم لوگ کسرا کے خزانے فتح کرو گے؟ میں نے کہا کسرا بن ہرمز. یعنی حیرت کی بات ہوئی نا کہ آج ہمارا حال کیا ہے اور کسرا کے خزانے ہمیں ملیں گے. آپ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا اور اے عدی، اگر تمہاری عمر لمبی ہوئی تو ضرور تم ایسے شخص کو دیکھو گے جو مٹھی بھر سونا یا چاندی لے کر ایسے آدمی کی تلاش میں نکلے گا جو اسے قبول کر لے، لیکن اسے ایسا کوئی آدمی نہ ملے گا. یعنی اتنا صدقہ خیرات عام ہو جائے گا، اتنا مال ہوگا اور ہر شخص دینے والا ہوگا، لینے والا کوئی نہ بچے گا. حضرت ادی کہتے ہیں، پھر میں نے ہیرا سے چل کر کعبہ کا طواف کرنے والی عورت کو دیکھا جو اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتی تھی، اور میں خود ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے کسرا بن ہرمز کے خزانے فتح کیے. یہ بخاری کی روایت ہے. تو یہ جو قرآن کی پیشن گوئی تھی، یہ سچ ثابت ہوئی ان لوگوں کے لیے جو حقیقی معنوں میں ایمان لائے. تو بعض لوگوں نے اس آیت کو صحابہ کرام کے ساتھ خاص سمجھا ہے کہ یہ پیشن گوئی ان کے لیے تھی، لیکن یاد رکھیں کہ قرآن کا حکم صرف خاص لوگوں کے لیے نہیں ہوا کرتا، وہ اس خاص کانٹیکسٹ کے بعد باقی سب کے لیے بھی ہوتا ہے، کیونکہ قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے نا. لیکن اس کی سچائی کب سامنے آتی ہے، وہ عمل میں کب بدلتا نظر آتا ہے؟ جب شرائط پوری ہوتی. شرائط کیا تھی؟ ایمان اور عمل صالح. ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها وان امتی سیبلغ ملکها ما زوی لی منها. اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے سکیڑ دیا، یعنی پورا نقشہ میرے سامنے رکھ دیا. دوسرے لفظوں میں کہیے، میں نے اس کے مشرقی اور مغربی حصے دیکھے، یعنی اس کے دونوں کنارے دیکھے. عنقریب میری امت کا دائرہ اقتدار وہاں تک پہنچے گا جہاں تک میرے لیے زمین سکیڑ دی گئی، یعنی وہ فتح ہونے والے علاقے آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ہی دکھا دیے. اور آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت لوگوں کو یہ کہنا شروع کیا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھو فلاح پاؤ گے. مشرکین مکہ کو کہا، کیا میں تمہیں وہ کلمہ نہ بتاؤں کہ اگر تم اس کو مان لو تو عرب اور عجم کے سردار بن جاؤ گے؟ تو اس وقت لوگوں کو حیرت ہوتی تھی. اور پھر ایک وقت آیا کہ مسلمانوں پر بہت شدید حالات ہوئے، ان کا معاشرتی بائیکاٹ کیا گیا. شیب ابی طالب میں ان کو یعنی قسم پرسی کے دن دیکھنے پڑے، کھانے پینے کو کچھ نہ تھا. اتنے شدید حالات ہوئے کہ مکہ چھوڑنا پڑا. اس کے بعد مدینہ میں بھی سال بسال جنگیں ہوتی رہیں، لیکن آہستہ آہستہ دن پھرتے گئے، ایمان والے ایمان کے ساتھ آگے بڑھتے گئے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت پورا عرب پیننسولا جو تھا وہ اسلام میں داخل ہو چکا تھا. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ دو دین اس جگہ پر اکٹھے نہ ہوں گے، یعنی یہ علاقہ صرف اور صرف مسلمانوں کے ہاتھ میں رہ جائے گا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبوت کے جو 10 سال تھے اس میں صحابہ کرام ہر وقت الرٹ رہتے، مشرکین کے حملوں کا ہر وقت خوف ہوتا. کسی نے آپ سے پوچھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی ہم پر ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہم ہتھیار کھول کر امن کے ساتھ رہ سکیں؟ یعنی کبھی یہ خوف دور بھی ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ بہت جلد ایسا وقت آنے والا ہے. اس پر یہ آیات نازل ہوئی. حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ ان آیات میں اللہ کا وعدہ ہے جو اس نے امت محمدیہ سے ان کے وجود میں آنے سے پہلے ہی تورات و انجیل میں فرمایا تھا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، سارا خوف ان کا چلا جائے گا. يَعْبُدُونَنِي، وہ میری عبادت کریں گے. میں نے وہ حدیث کوٹ کی نا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ لا يجتمع فيها دينان، اس جزیرت العرب میں دو دین جمع نہ ہوں گے. یعنی ایک وقت آئے کہ صرف ایک ہی دین باقی رہا، اور وہ دین کیا تھا؟ توحید پر مبنی. يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، اور وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے. لیکن ساتھ ہی کیا فرما دیا، وارننگ دے دی، وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، ایسا امن اور ایسا سکون آنے کے بعد پھر جو کفر کرے. اور اس کفر سے مراد وہی ایمان اور عمل صالح سے محرومی ہے، یعنی صرف ایمان کا انکار نہیں، عمل صالح کا انکار بھی. کیونکہ کفر کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ ناشکری. اور اصطلاحی معنی ایمان کی ضد. تو یہاں لفظی معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں اور اصطلاحی معنی بھی، کہ جو کفر کرے گا یعنی اصطلاحی معنوں میں، یا کفر کرے گا یعنی ناشکری کے معنوں میں، یعنی جو اس امن کی قدر نہ کرے گا، یہ اطاعت نہیں کرے گا. فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہ لوگ پھر فاسق کہلائیں گے. یعنی میرا وعدہ کس کے لیے ہے؟ صرف ایمان لانے والوں کے لیے. پھر کیا حکم دیا؟ وہ اقیم الصلاۃ, اور نماز قائم کرو. وہ آت الزکات, اور زکات ادا کرو. وہ اطیع الرسول, اب یہاں اطیع اللہ نہیں کہا, وہ اطیع الرسول, اور اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. لعلکم ترحمون, تاکہ تم رحم کیے جاؤ. عمل صالح کی کچھ وضاحت ہے, کیا؟ نماز کا قائم کرنا, زکات کی ادائیگی کرنا, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا, آپ کی اطاعت کرنا, آپ کے نقش قدم کو فالو کرنا. اصل میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ صرف قرآن پڑھ لیتے ہیں یا چند چیزیں دین کی جان کر مطمئن ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بالکل ٹھیک سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں. اس وقت بھی اپنے آپ سے پوچھ لیجئے کہ ہم میں سے کتنوں کو احساس ہے کہ ابھی مجھ میں بہت غلطیاں ہیں. ہم سمجھتے نہیں اب تو ہم اس جگہ کے اندر آ کے بیٹھ گئے اور سب غلطیاں پیچھے رہ گئیں. ہم معلوم نہیں کتنی ایسی کوتاہیوں میں مبتلا ہے جن کا ہم کو احساس ہی نہیں, شعور ہی نہیں, ہم ریئلائز ہی نہیں کرتے. اس لیے چند چیزوں کو تو پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ اقیم الصلاۃ وآت الزکاۃ, اور باقی زندگی کے لیے کھلا میدان چھوڑ دیا. دیکھتے جاؤ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھتے جاؤ آپ کی طرز زندگی, اور پھر اطاعت کرتے جاؤ, آپ کی فٹ سٹیپس کو فالو کرو. اچھا سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہم مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب انسان تھے؟ مانتے ہیں؟ واقعی یقین ہے تھے کامیاب؟ یہ جذباتی بات کر رہے ہیں یا یہ کوئی فیکچوئل ریالٹی بھی ہے؟ ہے نا ریالٹی. تو پھر ہمیں کس بات پہ شک؟ پھر کون سی چیز ہمیں آپ کی اطاعت کرنے سے روکتی؟ کون سی چیز آپ کا طریقہ زندگی اختیار کرنے سے روکتی؟ اگر ہم ہماری عقل مانتی ہے, ہمارا دل مانتا ہے کہ آپ نے دنیا میں ایک کامیاب انسان کی حیثیت سے زندگی بسر کی اور ایک کامیاب انسان تھے, اور حقیقی معنوں میں دنیا میں ایک ایسی تبدیلی پیدا کی کہ جو لوگوں کے لیے بھلائی ہی بھلائی کا سبب بنی, اس میں کسی پہ ظلم نہیں تھا, اس میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں تھی, وہاں حقیقی معنوں میں امن ہوا, جیسے ابی بن حاتم کی روایت ہے کہ قافلوں کے لیے کیا عورتوں کے لیے بھی امن و امان ہوگی. آج مجھے بتائیے کہ بعض اوقات تنہا تو کیا آپ دو عورتوں چار کے ساتھ بھی نکلتے ہیں تو آپ کو فکر ہوتی ہے کہ معلوم نہیں کون چھیڑ جائے آپ کو یا کون کہاں سے کیا کہہ دے. اور یہ ہم کسی نان مسلم سوسائٹی میں نہیں رہتے, مسلمان کنٹری میں رہتے. اور پھر یہ کہ دین صرف اتنا ہی نہیں کہ نماز پڑھ لی, زکات دے دی اور سمجھا کہ ہم نے فرض پورا کر لیا اور ہم نیک ہو گئے. کہ عموماً ہمارے ہاں کانسیپٹ کیا ہے, جو لوگ یہ دو کام کر لیں بس وہ سچے پکے مومن ہیں. ٹھیک ہے یہ بڑے اچھے کام ہیں دو, لیکن اس کے ساتھ ابھی اور بہت کچھ کرنا ہے. وہ اطیع الرسول لعلکم ترحمون. دو چیزیں ہمیں زندگی میں بڑی پیاری ہوتی ہیں نا, ایک اپنی جان, اپنا آپ, اور ایک مال. تو نماز کی شکل میں ہم اپنی ذات کی قربانی دے رہے تھے نا, اپنی نفس کی. ہمیں حرکت کرنی ہوتی ہے, ہمیں وضو کرنا پڑتا ہے, کبھی سردی لگتی ہے اور کبھی ایک مشکل کیوں وضو لگتا ہے کہ کپڑے سمیٹو اور پانی کو ہاتھ لگاؤ اور میک اپ خراب کرو وغیرہ وغیرہ. کئی ایک اسباب ہر ایک کے لیے ہو سکتے ہیں, کیونکہ نماز میں اپنی شخصیت کی بڑی قربانی ہے. یعنی جس طرح خاص طور پر آپ مصنوعی شخصیت اختیار کرتے ہیں تو نماز کا وقت آئے تو وہ سارا تسنن اتار کے ایک طرف رکھنا پڑتا ہے, تب آپ ٹھیک سے نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ بہت زیورات میں لدے پندے ہوں یا بہت بھاری بھرکم کپڑے پہنے ہوں تو آپ کے لیے نماز کا خشوع ختم ہو کے رہ جاتا ہے, اور زیادہ وقفہ ہمیں دیا ہی نہیں جاتا, ایک کے بعد ایک نماز. اس میں کتنی دیر آپ ایک اور طریقے پر رہیں گے؟ آپ کو بالآخر اپنی ذات کی قربانی کرنا ہے, پھر جھکنا ہے, پھر سجدے میں جانا ہے. اور اسی طرح دوسری چیز مال بہت پیاری چیز ہے, تو جو ہی ایک سرٹن لمٹ سے بڑھنے لگے تو وہاں اپنے آپ پر روک لگاؤ. دوسروں کو دو. جب خواہش کی قربانی کرتا ہے انسان اور پھر مال کی قربانی کرتا ہے تو اللہ کے قریب ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ دو بڑی چیزیں ہیں انسان کو دور لے جانے والی. نماز میں جان کی قربانی اور زکوٰۃ میں مال کی، اور سنت کی پیروی میں انا کی قربانی ہوتی ہے کہ انسان بس عاجز ہو جاتا ہے، پھر وہ یہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا، اس کے بعد ہر چھوٹے چھوٹے کام میں اس کو کسی اور کی پیروی کرنی پڑتی ہے، تو وہ بھی سب ایگو ختم ہو جاتا ہے. بالکل، منمانی کی بجائے ایک سبمیشن کی کیفیت آتی ہے نا. دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کامیابی تھی وہ قربانیوں کے نتیجے میں تھی. ہم کامیابی تو چاہتے ہیں لیکن کوئی قربانی نہیں کرنا چاہتے. آپ دوسروں کے لیے جیتے تھے، ہم اپنے لیے جیتے. پھر فرمایا لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، نہ تم سمجھو کہ وہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں وہ زمین میں عاجز کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کو یا اللہ کے دین کو جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے. وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یقیناً وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. کفرو سے مراد یہاں وہ کافر ہیں جو مثلاً کفار مکہ میں سے تھے، یا عرب کے مشرک قبائل، یا مدینہ کے یہود و منافقین، جو سب مل کے یہ کوشش کر رہے تھے. جنگ احزاب کی مثال بھی سامنے ہے کہ لوگوں کو اسلام سے روکا جائے اور اسلام کا خاتمہ کر دیا جائے اور مسلمانوں کو ہرا دیا جائے. فرمایا کہ یہ جتنے بھی کافر ہیں ان کے بارے میں مت سوچو کہ ان کی کوششیں اسلام کو مٹانے کی کام آئیں گی یا کامیاب ہوں گی، نہیں، یہ سچے مومنوں کو ہرا نہیں سکتے، ان کو عاجز نہیں کر سکتے. دنیا میں بھی ناکام ہوں گے اور آخرت میں بھی ان کا ٹھکانہ جہنم کا عذاب ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کو پکڑنے پر، ان کی گرفت کرنے پر پوری طرح قادر ہے، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نقصان اور خسارے میں لوٹ جائیں گے.